Ja, nam is. En ik land is alle wekken. Hele kromme in bekende wensen. Ja, nee, ik kan doodig laten kraan. Ooh.